yanık ayrıldı azlar. Dazabaklı sabrı nedir melek ayrıldı azlar. Fatıl barak etti uz ba'dim ile gülül azul. Nazavak lesabine adir dazavak. Lesabine adir umme la la la la. Ayinde vazlak umme la la la la la la la. Ayinde vazlak umme la la la la la la. Ayinde vazlak. Oh,